سنگا تنها پر دی دنیا گرزا مزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا غاڑی دی دار دا مصطفى سنگا تنها پر دی دنیا گرزا مزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا غاڑی دی دار دا مصطفى سوالتر نپاتا مدینہ دخبل محبوب کلائی کسا دشام کسو کی مسافر جار ہجران کی پرنگوشوان سوالتر نپاتا مدینہ دخبل محبوب کلائی کسا دشام کسو کی مسافر جار ہجران کی رزوشوان سہر بیگا ہرا سہرا لٹاوی غم کی دا اشنا سہر بیگا ہرا سہرا لٹاوی غم کی دا اشنا سنگا تنہا پر دی دنیا گرزا وزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا وڑی دی دار دا مصطفیٰ صبر قرار او اطمینان نلار ٹولا صحابان حضرت عمر تور پلاس دی قهر دا لیل حجران صبر قرار او اطمینان نلار ٹولا صحابان حضرت عمر تور پلاس دل قهر دا لیل حجران زرد دل بر صدق اکبر ستر محشر ترنا جودا زرد دل بر صدق اکبر ستر محشر ترنا جودا سنگا تنها پر دی دنیا گرزا وزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا غڑی دی دار دا مصطفیٰ سنگ تنہا حضرت عثمان حق جامع دیس پر قرآن حضرت علی حیدر زہیر روخ ساستمیخ پر روح وزان سنگ تنہا حضرت عثمان حق جامع دیس پر قرآن حضرت علی حیدر زہیر روخ ساستمیخ پر روح وزان ہم اموها تل مؤمنین کبھی پر یاد پر پر مولا ہم اموها تل مؤمنین کبھی پر یاد پر پر مولا سنگا تنہا پر دی دنیا گرزا مزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا وڑی دی دار دا مصطفیٰ پر حسنین و سخت حالات راغی دوران دا فراقا پر مدینہ منورا راغی پر دی دنیا قیامت پر حسنین و سخت حالات راغی دوران دا فراقا پر مدینہ منورا راغی پر دی دنیا قیامت دا احمدی زخمی زڑگی تبا سکرا وڑی دا سلا دا احمدی زخمی زڑگی تبا سکرا وڑی دا سلا سنگا تنہا پر دی دنیا گرزا مزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا وڑی دی دار دا مصطفیٰ سنگا تنہا پر دی دنیا گرزا مزڑا پوا ویلا غم جن جیلال دے پوشاڑا وڑی